bazı ayrıntıları şey. Bu demektir ki öyleyse dediği diyerek başladığına göre bu ayet bundan evvelki ayetlerin bazı noktalarının dikkate alınmasını gerektiğini bildirir. Bu ayetler hatırlayacak olursak 33. ayette Araf suresinin şöyle bir ifade vardı. De ki Rabbim sadece iğrençlikleri, onun açık ve gizli olanını, zararları, zarar vermeyi, haksız yere başkaldırmayı, haklarında hiçbir delil indirmediği şeylere Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. Evet. Bu bir. Şimdi 36. ayetin başında da yine aynı şekilde şöyle diyeyim. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar ise işte onlar ateşin yaranıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Evet. Bu ayetlerin bu bölümünü dikkate alırsak bu bilgilerle yola çıkınca Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, büyüklük taslayanlar cehennem yaranı. Öyle mi? Evet. Cehenneme gidecek. Evet. Öyleyse madem ki bu hüküm var. Hakikat bu, gerçek bu. Öyleyse Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim, kendi yararlarına yanlış iş yapan kim olabilir? Soru soruyor. Evet. Ha, şimdi bu soru da bu hani cevabı beklenen bir soru evet. değil yani. Buna istifam-ı inkarı, istifam-ı takriri diye hani evet. edebiyattaki bir kural şey. Bunun anlamı şudur. Öyleyse herkes bilsin ki Allah'a yalan uydurandan, Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse olamaz. Olamaz. Kural. Ha. Evet. Bunun manası budur. Şimdi ayetin devamında işte onlara kitaptan payları erişecektir. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere onlara gelince Allah'ın aslarından yakardıklarınız nerede derler. Onlar da yakardıklarımız bizden sapıp ayrıldılar derler. Ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişiler olduklarına bizzat kendileri tanıklık ederler. Yani kendini tanıyor. Evet. Evet. Demek ki dünyada en zalim kimmiş? Allah'a yalan uyduran ve Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimseler. Çünkü şöyle söyleyeyim. Zalim ne demekti? Kendisine en büyük kötülüğü yapan. Kendisine en büyük kötülüğü yapan. Kimse zalim deyince biz de Türkçe'de kullanıyoruz. Birine zulmeden, birine eziyet eden. Hayır. Bunun şeyini getirdik. Koyunlarına kurdu çoban yapana zalim diyor. Arap evet. bu sözcüğün gelmesi öyle. Bindiği dalı kesen, kendisine yazık eden, tamam mı? Ayağına kurşun sıkan gibi Türkçe'deki bazı deyimlerle evet. ifade edeceğim şey. Dünyada kendisine en büyük zararı veren insanlar Allah hakkında yalan söyleyenler ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Evet. Bu tespit. Bunu hepimiz bilelim, hepimiz öğrenelim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada bunu bir şey daha hatırlatayım da öyle biraz ayrıntıya geçeyim. Yunus 69:70'te de ki şu Allah'a yalan uyduran kimseler kesinlikle kurtulamazlar. Şimdi Allah'a hakkında yalan söyleyenlerin akıbeti fena. Kurtulamazlar evet. cehennem. Onların evet. ateş yaranıdır demişti Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi bu konuyu Allah hakkında yalan uyduranla ilgili daha önceki programda geniş bilgiler vermiştik. Allah'ın demediğini, söylemediğini, haram etmediğini, helal etmediğini kendileri evet. yani haramlaştırarak, helallaştırarak, yasalaştırarak Allah'a fatura edenler, Allah'ı malzeme yapanlar, yani toplumu Allah ile aldatanlar. Bunların detayını verdiydik. Şimdi burada başka bir noktaya geldik şimdi. Bakın bu önemli bir şey. Veya ayetlerini yalanlayanlar, ayetleri yalanlayanlar. Şimdi Allah'ın ayetlerini yalanlamak ne demek? Evet. Şimdi Allah'ın ayetlerini yalanlamak ne demek? Ne demek? Şimdi bu soruyu ben size sorayım. Sizin şahsınızda açalım bu soruyu. Estağfurullah. Hangi ayetleri yalanlayacak? Hiçbir ayeti yalanlayamayız. Mesela? Yani bilgimize göre, edindiğimiz kültür şeriatına göre. Mesela? Mesela adam öldürmeyiniz diyelim bir ayet, değil mi? Bir şey yani muhkem bir ayet. Bunu neresine inkar edeceksiniz? Dünyanın neresine gitseniz bu ayet, yani bu kural her yerde geçerlidir. Bu inkar edilemez. Hırsızlık yapmayınız mesela. Evet. Onun gibi şeyler çoğu tuhaf edilebilir. Şimdi işte bak önce burada dediğimiz gibi Allah'ın ayetlerini yalanlama. Evet. Allah'ın ayetlerini. Şimdi siz bu olaya bir çerçeveye Kur'an'dan baktım. Çok dar baktınız. Tabii. Şimdi, evrenden bakılabilir de tabii. Ha, şimdi esas nokta işte oraya geleceğiz. Bizim benim de anlatmak istediğim oydu zaten. Evet, ben onu sonra şey yaptım. Tamam, ha, sonra söze girmiş olduk orada. Bizim ayetlerimizi, Allah'ın ayetlerini yalanlamak değil mi? Allah'ın ayetleri dediğimiz zaman Allah'ın iki tane ayetleri var. Tabii. İki grup ayetleri var. Bir tekvini şöyle kelam sıfatının tecellisi olan Kur'an'ın ayetleri diyelim. Hı. Önceden Tevrat'ın ayetleridir, Zebur'un ayetleridir, tabii. İncil'in ayetleridir. Kelam sıfatının tecellisi olan ayetler vardır. Evet. Şimdi bu ayette konu edilen sadece bunlar değildir. Hı. Tamam tabii mı? Tabii ki. Tabii. Allah'ın bir de tekvini ayetleri vardır. Tekvini ayetler. Tekvini. Evet. Yani yaratma, oluşturma sıfatıyla ilgili ayetleri vardır. Şimdi Allah'ın bu ayetleri, yani kainattaki tekvini ayetleri bazen ayet sözcüğüyle geçer. İşte değerli izleyicilerimiz buna çok dikkat edecekler. Bazen ayet diye ayet geçer. Geçer. Bazen de şeair diye geçer. Şeair. Ha, şeair. Şimdi şeair sözcüğüyle. Bunların hepsi ayet. Ayet demek gösterge demek. Mesela tekvini veyahut da kelamı sıfatının tecellisi olan Kur'an ayeti nedir? O neyi gösterir? O kelam sıfatının göstergesidir. Onun bir emsali oluşmadığından dolayı o sadece Allah'tan olduğunun göstergesidir. Onun için ayet diyoruz. Allah'tan bir de Allah'ın varlığına, birliğine delalet eden kainattaki, evrendeki ayetleri vardır. Şimdi kainattaki ayetleri vardır. Mesela şimdi öyle bir önce kaba şeyle gireyim ben bu ifadeye. Mesela sizin Safa Merve'de yani dolaşmanızda sakınca yoktur diyen ayetin başında Safa ve Merve Allah'ın şairindendir der. Evet. O da normal olarak diğer Allah'ın ayetleri gibi ayetlerinden birisidir. Bir farkı yok. Hiçbir farkı yoktur. O da Allah'ın göstergelerindendir der. Tamam. Nedir orada? Taşının, toprağının yaratılması, taşın oluşumu bilmem şu. O da Allah'ın ayetlerindendir. Ama burada bu Allah'ın ayetlerini yalanlama noktasını ben bir başka pasajdan, Kur'an'dan buraya getirelim de değerli izleyicilerim şey yapsın. Ben rica etsem sizden Rum suresinin 20. ayetinden itibaren birkaç ayet okuyalım. Bak şimdi orada neler göreceğiz. Oldu efendim. Rum suresinin 20. ayetinden itibaren onun sizi bir topraktan oluşturması da kendisinin alametlerinden göstergelerinden. Ve min ayatihi diye geçer. Evet. Sizi topraktan yaratması, maddeden yaratması onun ayetlerindendir. Tamam mı? Evet. Biz gösterge diye Türkçe şey yapıyoruz. Onun ayetlerindendir. Ayetleri. Evet. Devam edelim. Sonra da siz şimdi dağılıp yayılan bir beşersiniz. Tamam. İnsanların dağılması ve şey yapması, yerine. Böyle yayılması, kabilelere, şubelere ayrılması yine onun ayetlerindendir. Bir başka ayetin daha başına geç, öyle tamam. Başına geç. Yine onun alametlerindendir ki sizin için nefislerinizden kendilerini ısınasınız diye eşler oluşturmuş, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Evet, Allah kendi nefsinizden, kendi cinsinizden size eş oluşturup, evet. Tamam mı? Arada ısınma sağlığı, evliliğin sevgi. Amacını anlatan bir ayettir bu. Tabii. Böyle bir şey düzen kurması da onun ayetlerindendir. Bunlar hangisi inkar edilebilir? Dur şimdi daha devam çok, edelim evet. Bak şimdi. Aynı ayet devam ediyoruz. Şüphesiz bunda iyiden iyiye düşünecek bir toplum için nice alametler evet. Vardır. Yine göklerin ve yerin oluşturuluşu, evet. Dillerinizin ve renklerinizin değişikliği onun alametlerindendir, evet. Göstergelerindendir. Yerin göğün yaratılışı. Yaratılışı. Her birinin, hem maddi yaratılışı hem sistemleri. Evet, öyle mi? Tabii ki. Ve insanların dillerinin farklılığı. Aynı. Her alamet. Grubun ayrı bir dil olması, Türkçesi, Kürtçesi, Zazacı, İngilizcesi, Fransızcası, bilmem şu bu, Japoncası. Böyle bu dillerin farklılığı da Allah'ın ayetlerindendir. Evet. Renklerin değişikliği. O da Allah'ın ayetlerindendir. Evet. Tamam. Çok şimdi güzel. Bak bunu daha evet, çoğaltabilirim ben. Tamam mı? Evet. Yani burada bu ayetleri göstermem. Örnek Allah'ın göstermek. Ayetlerin neler olduğunu hı-hı. göstermek. O da Allah'ın ayeti, o da Allah'ın ayeti. Evet. Evet, bir topluluk, bir yer, sadece ben varım, benim rengimden başka insan rengini insan olarak kabul etmiyorum demek Allah'ın ayetlerini yalanlamaktır. Tabii ki, tamam yalanlamaktır. İnsan olarak hep benim grubum var, benim milletim var, benim ırkım var, öteki ırkı kabul etmiyorum, öteki ırkı reddediyorum, hakir görüyorum demek Allah'ın ayetlerini... Evet. Sadece İlke. Benim kullandığım dil, lisan konuşulacak evet. demek de aynı şekilde. Tabii aynı değil şey. Mi? Aynı evet. şey. Aynı şey işte. Herkes aynı şey. Benim lisanımı konuşuyor. Evet. Bu da çok aynı saçma. Şey. Evet. İşte bütün bunlar Allah'ın ayetlerini reddetmek. Yalanlamaktır. Ve Allah'ın ayetlerini yalanlamak, bunların yapısı Allah'a ait değil. Anlatabildim mi? Şu hı. nedenle oldu, bu nedenle oldu, şöyle oldu, bunları böyle oldu. Başka bir şeylere bunların izafesi Allah'ın ayetlerini yalanlamaktır. Çok güzel bu Rum tamam. Suresindeki örnek. Allah o benim ayetim diyor. Yani. O da diyor ki yok o bu şundan olduydu, yani. Bundan olduydu. Halbuki onun arka planını, o yapanın onu o şekle getirmesi için plan program yapanın Allah olduğunu kabul evet, edemiyor. Ortada halbuki evet. Evet. Evet. evet. Şimdi burada anladık ki şimdi Allah'ın ayetlerini yalanlamak sadece ben Kur'an'ı tanımıyorum, İncil'i tanımıyorum, Tevrat'ı tanımıyorum, Zebur'u gibi. Tanımıyorum. Demek öyle mi? İbrahim'in kitabını tanımıyorum falan gibi şeyler demek değil. Hmm. Allah'ın yani. Tekvini ayetlerinde başka birine izafe etmek, Allah'ın dışında başka bir şeye mal etmek, o da Allah'ın ayetlerinin yalanlanmasıdır. Bu anlamda. Evet. evet. Şimdi bu adamdan daha zalim, daha fazla kendine zarar veren hiç kimse olmaz. Kural, evet. Bu. Bunu herkes bilmeli diyor Cenab-ı Hak. Evet. İşte onlara kitaptan payları erişecektir. Evet. Şimdi Allah'a yalan uyduran, Allah'ın demediğini diyen, Allah'ın haram etmediğini haram eden veyahut da Allah'ın helal etmediğini helallaştıran, ayetleri yalanlayan o kesim var ya, evet. işte onlara kitaptan payları erişecektir diyor. Kitaptan payları erişecek onlara. Şimdi bu kitaptan pay erişme noktası ne demek olur? Şimdi evet. onu Kur'an ayetlerine baktığımız zaman iki tip bir şeyi var bunun. Onu burada arz edeyim. Birincisi, bu dünyada süslerin ve temiz rızkların kafirler içinde söz konusu olduğudur. Ayetten bu anlamın çıkarılmasını Kur'an'da destekleyen başka ayetlerde vardır. Şimdi şöyle, demin Yunus 69'u bahsettiydim. Evet. Şimdi 70'te de o şeyler dünyada bir kazanımdır. Şimdi burada Cenab-ı Hak, burada denilmek isteniyor ki, kafirdir, yalanlayıcıdır. Ama bizim taahhüdümüz var. Bu taahhüdüm neydi? Allah'ın kitapta bahsettiği, biz zalimleri ha. nerede cezalandıracağız? Adaleti nerede sağlayacağız? Gerçek adaleti? Ahirette değil mi? Evet. Dünyada onlara kazanım fırsatı veririz diye diğer ayetlerde var mıdır? Vardır. Evet. Bu Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve Allah'a yalan uydurandan daha zalim kimse yok ama yok. Dünyada rızkını kesmeyiz. Evet bak kesmiyoruz. Evet, diyor. Dünyada rızkını kesmiyoruz ve kesmeyeceğiz. Cezasını ahirette evet, bulacağız. Bu bizim vaadimizdir. Kitabımızda bu böyle geçmişti diyor. Evet. Birinci anlam bu. Şimdi yine aynı şey bak böyle Lokman 23'te de kim de küfrederse Allah'ın ilahlığını ve Rabb'ini bilerek reddederse artık onun küfrü bilerek reddetmesi seni üzmesin. Onların dönüşü yalnızca bizedir. O zaman biz onlara yaptıkları şeyleri haber vereceğiz. Gerçekten Allah kalplerin özünü çok iyi bilendir. Biz onları biraz yararlandırırız. Sonra kendilerini yoğun bir azaba doğru zorlarız. Evet. Evet. Yalancılar olsalar da, yalanlasalar da, Allah'a yalan uydururlarsa da dünyada dünya nimetlerinden Allah onları mahrum etmeyecek. Etmiyor. Kitaptaki evet. şey yapan bir bölüm bu. Fakat ikinci bir anlam daha buradan çıkabilir. Kur'an geneline baktığımız zaman. Bu dünyada ve ahirette müşriklerin, kafirlerin yalancı ve yalanlayacağın sıkıntılarla karşılaşacak olmalarıdır. Sıkıntılarla. Evet. Bak şimdi dünyada da böyle hani yani şey yapar. Evet. Söz konusu ayeti böyle anlamayı da mümkün kılacak yüzlerce Kur'an ayeti vardır. Hem dünyada hem ahirette. Evet. Şimdi bir başka şey de yani mesela bu noktayı da şöyle belirteyim. Dünyadaki çekecekleri sıkıntı. Hani Kıyamet Suresi'nde o müşrikler var ya. Evet. Hani Allah'ı yalanlayanlar var ya, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar vardı. Evet. İşte onlar ne yapardı? Hatırladın mı? Kıyamet Suresi'nde kendilerine bel kıran yapılır diyor. Evet. Yaptıkları, yapması gerekirken yapmadıkları, tehir ettikleri şeyler ölüm anında kendilerine geldiği zaman kendilerini kınama, pişmanlıklarını ifade eden sahneler de böyle şey yaptıydı. İşte kitaptan o da kendilerine dokunur. Şimdi bak ayette de zaten devamında da bu noktaya da işaret edilir. Bak şimdi sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere onlara gelince, ölüm anı gelince. Şimdi burada elçilerimiz diye bir ifade var. Hani bunu zaten hani Azrail can almaya geldi falan diye biliyorsunuz bir şeyle öyle bir şey yapıldı. Evet. Azrail diye bir şey burada elçilerimiz. Evet. Azrail diye bir şey uydurulsaydı binlerce Azrail'in olması, milyonlarca Azrail olması lazım. Bu şimdi bilimsel olarak şu anda ifade ediliyor. İnsanın genetiğinde, yapısında ölüm geni diye de bir gen var. Ölüm geni. O zaman zaman geldiği zaman o aktive oluyor. Evet. Hani bu şey ölüm anında beyni tekrar aktif hale getiriyor. Geçmişi hep hatırlatıyor. İşte bu o. Elçilerimiz dedi ölüm genleri. Hı. Ölüm genleri faaliyete geçip de onu ölümle yüz yüze getirdikleri zaman tamam mı? Canlarını almak üzere gelince Allah'ın aslarından yakardığınızlar nerede derler. Ya. Şimdi orada işte müşriklerin yani ta ahirete bile kalmadan yaptığı hatayla yüzleşmesi var. Evet. Orada yüzleşir ve ne diyor işte biliyor musun işte o kişiler reddeden kişiler olduklarına, inkarcı olduklarına, yalanlayıcı olduklarına bizzat kendileri tanıklık eder. Tanık oluyor yani. İşte burada müşriklerin de yani şey olarak kendilerinin daha ahirete varmadan, şimdi ahirette biliyorsunuz kitapları açılacak, yaptıklarının kopyaları çıkılacak, videoları izlettirilecek ama ta oraya bile gelmeden. Dünyadayken ölüm anında koskoca ömür şirk içinde geçti, kendime yazık ettim falan diyecekler diyor Cenab-ı Hak. İşte bunları örnek veriyor. Bu müminler için, insanlık için daha doğrusu tüm insanlık için bir uyarıdır. Uyarıdır bu da. Yani o günler gelmeden, bu pişmanlığı yaşamadan aklınızı başınıza alın. Öyle mi? Ne Allah adına yalan uydurun, ne de Allah'ın ayetlerini yalanlayın. Evet. Allah'ın yalanlama ayetleri hangi ayetleriydi? Tekrar edelim. Hem kelam sıfatına yönelik, hem de tekvin sıfatına yönelik, tamam mı? İkisine. Yönelik ayetlerin tümünü yalanlama noktasında. Evet. Evet, bilim adamları ne diyordu? Allah'ın ayetleri yalanlanamaz. Tekvin ayetler. Çünkü bilim her neyi keşfetse, o bilim adına açtığı kapının arkasında Allah'ı görür diye. Kesin. Hani bilim adamlarının bir şeyi vardır. Ama bunu yalanlamak neye kalır? Ya akılsızlığa ya da çıkarcılığa. Ya da çıkarcılığa. Onun için diyor Cenab-ı Hak, o günler gelmeden, bu anları yaşamadan böyle aklınızı bir, yani en büyük, en kötü zalim olmadan aklınızı başınıza alınız. Evet, o yarı. Devam ediyoruz. Şimdi yine bu konuyla ilgili, yani Allah'ın ayetlerini yalanlama ile ilgili bağlamda devam ediyor konumuz. Evet, ben yalanlama konusuyla ilgili Allah olarak. Sizden önce geçmiş tanıdığınız tanımadığınız ateş içindeki önderli toplumların içine girin. Şimdi bak burada işi bir canlı sahne. Evet. Cenab-ı Hak bu öğüdünden sonra bir ahiret sahnesi ahiret getirdi. Sahnesi. Mahşer anında mahşerde hesap görülmüş ve müşriklere, kimlere tekrar edelim? Evet. Allah adına yalan söyleyenler, yalan uyduranlar, ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Onlara deniyor ki sizden önce geçmiş, tanıdığınız, tanımadığınız ateş içindeki önderli toplumların içine girin. Onlar bir ümmet. Şimdi burada minel cinni vel ins var. Cin ve ins ikisi beraber olduğu zaman tanıdığınız, tanımadığınız, bildiğiniz, bilmediğiniz herkes anlamında olduğunu daha önce çok söyledik. Evet. Şimdi burada şöyle anlatın. Allah bu kendine karşı zulmetmiş, kendine yazık etmiş kimselere diyor ki senden evvel oralara birileri daha girdi. Hadi bakalım sen de o cehenneme gir. Evet. Çünkü ne diyordu Cenab-ı Hak? Bak burada bunu unutmayalım. Yani böyle 33'te Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeniz haram etmiştir. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyük taslayanlar ise işte onlar ateşin yaranıdır demişti. Evet. Bu uyarıdan sonra bu uyarıya uymayanlara hadi marş marş. Siz de oraya girin. O cehenneme girin. Her toplum girdikçe kardeşini dışlayıp gözden çıkarır. Sonunda hepsi oraya toplandığında sonrakiler, öncekiler hakkında Rabbimiz işte şunlar bizi saptırdı. Onlara ateşten kat kat azap ver derler. Allah herkese kat kattır. Fakat siz bilmiyorsunuz der. Öncekiler de sonrakilere sizin bize karşı fazladığınız yoktur. O halde yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın der. Evet. Şimdi önce ifadelerdeki bir şeyi anlatayım ben burada. Bu ayetlerdeki kelimeler, fiiller hep geçmiş zaman kipiyle daha olmamış olayları olmuş daha gibi. Şimdi insanlar yaşıyor. Hesap görülmemiş, cehenneme giriş yok henüz. Ama Cenab-ı Hak bunları oldu, girdi ve lanet etti diye gösterir geçmiş zaman kipiyle. Bu tip ifadelerin edebiyatta tahakkuku vukuuna binaen kullanıldığını, yani kesin. Bu kesin olacak da ondan bu ifade kullanıldı. Evet. Yani şöyle hani birisi birisinden rica eder, der ki benim şu işimi görüverdin. Tabii. Görüverir misin rica lütfen eder. Der. O da der ki gördüm gitti der. Sen onu halloldu zannediyorsun. Ha, tamam onu göreceğinden şimdi o gördüm bitti şeyiyle evet. Gördüm gitti ifadesi nedir? Evet. Geçmiş kesin. Zaman kipiyledir. Tabii. Uzaktaki yapacağı işi, başka zaman yapacağı işi yaptım ettim demesi evet. Onun garantisidir. Garantisini veriyor. Garantisini evet. Vermiş demektir. Evet. Burada da ayetlerde böyle bir ifade vardır. Şimdi burada her toplum girdikçe kardeşini dışlayıp gözden çıkarır diyor. Şimdi bir de öncekiler ve sonrakiler ifadesi var burada. Bu iki ifadede yani kardeş ifadesiyle onu burada şöyle ifade edeyim. Birincisi hatırlarsanız bu ayetlerin başında bir şey vardı. Ümmetli yani 34. ayetten. Ümmet evet. Önderli bir ümmetten toplum. Bahsettiydi değil mi? Ümmet. Evet. Bir imam var, bir ümmet var. Evet. Ha bunu bir şey. Bu ayetlerde öncekiler, sonrakiler işte imamlarla imamın arkasındakilere giderler. Yanlış yapanlarla yanlışı arkasından şey yapanlar. Gidenler. Bir şey daha söyleyeyim burada. Orada kardeşini der, lanetler. Lanet ukta kardeş ifadesini evet kullanır. Şimdi biliyorsunuz ahirette Kur'an'da da biliyoruz soy sop falan filan diye bir yoktur. Şey yok. Tabii ki orada herkes yanı başında. Bunu herkes bildi yani değil mi? Tabii ki. Yani herkes onu biliyor. Evet. Soy sop diye bir şey söylüyor. Yok. Buradaki kardeşlik ifadesi bunların şeydeki kardeşliği. İnanç kardeşliği. İnanç kardeşliği. Birlikte artık mezhep kardeşliği, tarikat kardeşliği zaten hani herkes bilir değil mi? Şeyleri, ifadeleri hani tarikat mensupları birbirlerine ihvan, kardeş, tamam mı? Birader, evet. Başka gruplar falan filan öyle şeydi. Yani o dünyadayken kendisini kardeş, birader kabul etmiş olanlar birbirlerini şey yaparlar. Orada da. Ve oraya gittikleri zaman burada çok enteresan ayete iyi dikkat edelim. Burada birbirlerine mallarını, canlarını peşkeş çeken verenler var ya. Evet. Orada birbirlerine lanet ediyorlar. Biz bunun yüzünden cehenneme geldik. Şikayet ediyorlar. Bu hal bizi bu saptırdı, bu yaptı falan filan diye bir suçu birbirlerinin üstüne şey yaparlar. Evet. Ve tutuyorlar. Birbirlerine ne diyorlar? Allah'ım bunun cezasını kat kat ver. Kat bizi kat ver. Kat kat ver. Kat kat ver. Cezasını az şey yapıyorlar. Gibicesine böyle. Onların az şeylerini birbirine katlama cihetiyle evet. gidiyorlar. Böyle bir grubun da azabı birbirine kat kat olması, ayaklarımızın altına alalım diyenlerim de, iki kat ver diyenlerim de, bunları da daha önce başka ayetlerde de açıklamıştık. Bunların hepsini açıkladıydık. Burada bir kısa ara verelim isterseniz. Evet. Müsaadenizle. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Sekizinci ayet grubunun açıklanması yapılıyordu. En son olarak da ahiret sahnesinden Rabbimiz bizlere bir örnek vererek olmamış olan olayları olmuş gibi dili geçmiş şeklinde bildirmek suretiyle bunların mutlaka tahakkuk edeceğini bildiriyor. Orada da dünyadayken menfaat birliği yapıp kardeş olanların cehenneme atıldıklarında kendisinden önce gelenlerin kendilerini saptırdıklarını söylemek suretiyle Allah'tan onlara kat kat azap verilmesini diledikleri görüyoruz. Buyurun efendim. Evet. İşte imam ve önder. Önderler ve bir de onların arkasına düşenler. Tabii olanlar. Şimdi onların iki grubu da birden şey yapıyor. Şimdi başka ayetlerde de mesela Kasas 41'de ve onları ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyamet günü onlar yardımda görmeyecekler. Evet. İsra 71'de o gün biz bütün insanları önderleriyle çağıracağız. Ki o gün kimin kitabı sağ eline verilirse ve onlar kendi kitaplarını okuyacaklar ve onlar kandil fitili yani çekirdeğin iplikçiği kadar bir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Hiç haksızlığa uğratılmayacaklar. Demek ki orada herkes evet. imamıyla, önderiyle birlikte şey yapacak. Birbirlerine de tanıklık edecekler. Şimdi burada efendim diyorlar ki işte bizi bunlar saptırdı. Onlardan ateşten kat kat azap ver. Burada bize Cenab-ı Hak çok önemli bir noktayı daha burada bu ayetin bu noktasını hatırlatır. Bu da sorumluluğun sürekliliğidir. Sorumluluğun sürekli olması. Sorumluluğun sürekliliğidir. Yani bir insan özellikle şimdi hani topluma önderlik yapan kişiler var ya. Evet. Onlara bu büyük bir uyarıdır. Bak konu senin yanlış yapman değil. Senin yaptığın yanlışa uyanlar olduğu zamanda da senin böyle açtığın yanlış çığırdan gidenlerin cezasını sen de çekeceksin mesajı verir. Çok büyük bir uyarı bu. Evet. Onun için toplumda ileri gelenler özellikle din adına ahkam kesen adamların bu konuda uyanık olmaları lazım. Evet. Dikkatli olmaları lazım. Bu işin şakası yok. Bir yanlış, bir hata binlerce adamın, yüz binlerce adamın yanlışını evet. arkasından getirir. Evet. O yanlış, o imam olur, onlar ümmet olur. Ya. Ve orada hani birbirlerini suçlarlar. Bizi bu saptırır. Yani şimdi bu sürekli sorumluluk dediğimiz şey, hani biz buna bir olumlu açıdan hani sadaka-i cariye denilen evet. bir olay vardır İslam literatüründe. Biz bunu daha uzun hani şeylerde daha önce anlatmıştık bir soruya cevap olarak. Cevap edip gelen bir şey hatta bu sadaka-i cariye iyi de olur da hani kötülükler de kötü olmaz mı falan noktalarıyla onları şey yapmıştık. Verdiniz. Şimdi onu izah etmiştik. Özel bir videoda vardı. Benim hatırladığım kadarıyla 30 numaralı program. O civarda. O civarda evet. 30 numarada. Şimdi orada burada değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Şimdi ben bu konuyla ilgili 3-4 tane ayeti de burada hani takdim edeceğim. Birincisi Nisa suresinin 85. ayeti. Nisa suresinin 85. ayetinde Cenab-ı Hak iyiliğe aracı olanların iyilikleri, kendi iyilikleri yani iyiliğe aracı olmaların sevabı olduğu kadar o iyiliği yapanların da yaptıkları sevaptan sevap alacakları ve kötülüğe vesile olan kişilerin de kötülüklerinin cezasını çektikleri gibi arkasından onu izleyen kötü işler yapanların da cezasını çekeceğini bildirmişti. Ve yine bu şeyde mesela rica etsem Ankebut 12-13'ü de siz oradan takdim ediverin. Bu bak o ayetleri ihmal etmesinler. Bir de biz burada Ankebut 12-13'ü verelim de Nahl 24-25'i de değerli izleyicilerimiz kendileri okusunlar. Tabii. Evet. Ankebut 12-13. 12-13 efendim. Evet. Ve kafirler, Allah'ın ilahını ve Rabbini bilerek reddedenler, müminlere bizim yolumuza uyun. Kesinlikle sizin hatalarınızı, günahlarınızı biz yüklenelim derler. Yüklenelim derler. Oysa onların hatalarından ne olursa olsun hiçbir şeyi onlar taşıyıcı değillerdir. Evet. Onlar kesinlikle yalancıdırlar. Evet. 13. ayet. Onlar elbette kendi yüklerini ve kendi yükleriyle birlikte nice yükleri de taşıyacaklar. Ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü kesinlikle sorgulanacaklardır. Evet. Çok net. Şimdi çok burada net. Birinci ayette şimdi o kafirler bir diğerlerini aldatmaya çalışır. Bu şey de vardır. Ya bu işi yap da günah benim olsun der. Bu çok söyleniyor ya. Heh. Tatbikatta çok söyleniyor. Bu müşrik mantığıdır. Evet. Müşrik zihniyetidir. Tamam mı? Ya yap da senin günahını ben benim çekeyim. Olsun der. O gün onun günahı benim garanti olsun. Garanti veriyor ona sanki. Ha, bu böyle bir şey olmaz. Evet. Kimse kimsenin şeyini çekmez. Yani o günah, bak şimdi burada buradaki noktaya iyi dikkat edeceğiz. Birisi ya sen bu işi yap da yani cinayet işledi veyahut da bilmem ne halletti evet. onun günahı benim olsun dediği zaman yani onu yapan günahtan kurtulmaz. Kesinlikle. Ha, bu olmaz. O yalancıdır. Tamam mı? Yalancıdır. Olmaz. Işte yani o da günaha girer. Yaptığı için, oyuna geldiği için ona girer. Ama yaptırtana gelince kendi günahıyla birlikte aynen başkalarının ya. Günahında. Yüklenmiş. Yani kötülük yaptırttığı insanların o kötülüğünden doğan günahı da çeker. Onu da ayrıca evet. Evet. Onun günahını da çeker. Çok korkunç. Yani demek ki bir insan dünyadan ölüp gitmesiyle onun amel defteri iyi de kötü de kapanmaz. Kapanmaz. Tamam mı? İyiyse, İyi de yönde, de kapanmaz, kötü de kapanmaz. Kötü onun arkasından o imamı kaç tane ümmet yalanda, yanlışta veyahut da hayırda takip ettiyse onun karşılıkları da onun defterlerine uyar gider. Onun için Müslümanlar tekrar tekrar ediyorum. Bu yolda duyarlı olsunlar bu hususta. Çok güzel. He. Evet. Sadece yani 60 senelik, 70 senelik ömürlerindeki yaptıklarının karşılığını değil, bir ondan de. Sonraki asırların, çağlar boyu cellerin günahını da veyahut da sevabını da evet. vesile olduklarının kendilerinde hazır bulacaklar. Yani evet. onu da burada belirtmiş olayım. Onun için burada sorumluluk insanlıkta süreklidir. Sürekli sorumluluk. Sürekli yani. Sorumluluk. Bunu değerli izleyicilerimiz bu bilinçle hareket etsinler. Şimdi işte bunu şeyde bahsettiydim. Hani kardeşine lanet eder. Kardeşinin hani evet. burada can ciğer kardeştiler. Evet. Birbirlerine mallarını, mülklerini falan her türlü şey verirlerdi. İşte orada onlar lanet. Var ya. İşte o güne vardığı zaman bak bu iş bitiveriyor. Şimdi bu ayetleri daha önce bak bu hani milleti yanlış yola şirke götüren insanlara bir uyarımız olmuştu özel bir programda. Evet, evet. Şirkten nasıl kurtuluruz diye hatırlar mısın? Özel yani? Bir şey vardı. Oradan evet. bazı ayetleri hatırlatacağım şimdi. Hı. O gün Allah'ın koruması altına girmiş kişiler hariç tüm önlerler birbirinin izinden gidenler birbirlerine düşmandırlar. Of. Şimdi Allah'ın koruması altına girmemiş insanlar, Kur'an'la terbiye olmamış kimseler, Rabbül Allah dememiş de Rabbim falandır filandır, beni Kur'an'daki yazanı ilgilendirmez, şeyhim şöyle derse, şeyhim ne derse onu yaparım diyenler o gün birbirinin düşmanıdır. Çok korkunç. Tamam şey, evet. Şimdi yine Kur'an'ın bize bildirdiğine göre sadece bir sessiz düşmanlık değil, içeriden kin değil. Bak burada başka şeyler var. Nahl 24-25'te onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak yüklenmek ve bilgisizlikleri yüzünden saptırmakla oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenmeleri için öncekilerin efsaneleridirler. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Ne kadar kötüdür. Evet. Şimdi Ankebut 25'te ve İbrahim dedi ki, sırf siz aranızdaki dünya hayatında sevgi için Allah'ın aslarından bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü kiminiz kiminizi tanımayacak. Kiminiz kiminizi dışlayıp gözden çıkaracaktır. Varacağınız yer cehennemdir ve sizin için yardımcılardan da yoktur. Yoktur. Evet, şimdi bu İbrahim'in dilinden anlatılmış. Biz de burada diyoruz ki, bak biz de diyoruz ki, bugün için memlekette bin bir türlü değişik şeylerle tuzağa düşmüş Müslümanlara, şirke bulaşmış Müslümanlara diyoruz ki, yarın birbirinizi tanımayacaksınız. Ya, birbirinize karşı lanet okuyacaksınız. Evet. Anlatabildim mi? Öyle. Aklınızı başınıza alın, tamam mı? Varacağınız yer cehennem olur. Sizi kurtaracak da yoktur. Aklınızı başınıza alın. Bakara 165-167'de onlara uyanlar da, ah bizim için dünyada bir dönüş olsaydı da onların bizden uzaklaştırdıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık derler. İşte böylece Allah onlara bütün amellerini üzerlerine yığılmış pişmanlık ve üzüntüler halinde gösterecektir. Onlar bu ateşten çıkanlar da değillerdir. Ve şimdi Ahzab 64-68 arası. Şimdi ben şöyle şeyi okuyayım burada, 67-68'i. Ve dediler ki, ey Rabbimiz, şüphesiz biz efendilerimize, bakın ayetteki ifade bu, evet, ve büyüklerimize itaat ettik de bizi onlar yoldan saptırdılar. Evet. Ey Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve kendilerini tam anlamıyla dışla, rahmetinden mahrum bırak. İşte bu ayette ne demişti? Kardeşine lanet eder demişti, değil mi? Onun örneği işte. Evet, işte açılımı. Buradaki bizim mesela rahmetinden mahrum bırak demek, evet, lanet sözcüğüdür. Evet. Mahrum bırakma. Rahmetten mahrum bırakma. İşte bu gördüğümüz 38 ve 39. ayetlerdeki gördüğümüz ifade ileride hem Mekki surelerde hem de Medeni surelerde bizim karşımıza böyle açıklamalarla tefsiri çıkacaktır. Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Evet. Şimdi bu Necmi burada tamamlamış olduk. Evet. Şimdi bunun şeyini, güncelini vererek ondan sonraki neşme devam edelim. Hı-hı. Bir özet yapmış oluruz değerli izleyicilerimize. İyi olur o noktadan. Yani 26 şimdi ile... Şimdi 3. neşim oluyor değil mi? 26-40. 26-40'dan bir şey olur. Ey Adem oğulları, size çirkinliklerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Ve Allah'ın koruması altına girme elbisesi, o daha hayırlıdır. İşte bu düşüp öğüt alırlar diye Allah'ın ayetlerindendir. Evet. Ey Ademoğulları, şeytan ana babanızı kendi çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sakın sizi de fitneye düşürmesin, sizi hak dinden döndürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanlar için veliler, yol gösteren, yardım eden kimseler yaptık. Bu öğütlerimizi sakın unutmayın. Yanlış kılavuz edinenler kesinlikle zarar göreceklerdir. Ey Kur'an ile uyarı görevi yapan kullar! Ahirete inanmayıp yalanlayanlar bir iğrençlik yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk, bunu bize Allah emretti derler. Onlara Allah iğrençliği emretmez, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz deyin. Yine onlara Rabbim hakkaniyeti emretti,

bazen de ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Diyordum değil mi? Tabii, çok önemli. Şimdi bu dördüncü necim 40'tan itibaren. 40'tan itibaren şimdi ve 40 51. ayete kadar, 40 ila 51. ayete kadar ki olan necim var ya. Burada bu ayetlerin diziminde şimdi evet. Boşuna arama sen orada 51, karıştırdın. Bir arada şey var. Sen, tamam şimdi şey, evet. O işte işaret etmek istediğim de o. Anladım. Bu pasaj anlaşılmasın. Ben Müslümanlar arasına yanlış anlayışlar girsin diye musaf tertip edenler tarafından özel bir müdahale vardır. Çok güzel. Bak bunu peşin söyleyeyim. Bunun nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, bu ayetlerde nasıl bir sapıklıklar oluşturduğunu anlatabilir miyim? Önümüzdeki programda açıklayacağız. Evet. Değerli izleyicilerimizden bu 40 ila 51. ayetler üzerinde haftaya kadar güzel bir çalışma yapmalarını, çok ondan güzel. Sonra da bizi rahat rahat dinlemelerini ve gerçeği duymalarını istirham ediyoruz. Çok güzel. Bu yani bu dördüncü necim için bir uyarı olsun. Tabii. Çünkü araya da ayetten yerler harmanlanmış. İşte şimdi onu orada tabii, anlatacağım. Orada yani şimdi nasıl olduğunu. Lazım. Yani bu pasajı herkes önüne alsın. Ellerindeki mealden bir çalışsınlar. Veyahut da o büyük tefsir dedikleri kitaplardan ayrıntılı olarak çalışsınlar. Ne safsatalar üretildiğini orada görsünler. Ondan sonra da Hakkı Yılmaz'ın takdimiyle de bu olaya bir baksınlar. İnşallah. Efendim. Bu İnşallah. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bunları burada böyle onu da bir haftaya uyarı yapmış olayım. Çalışmayla birlikte gelsin. Şimdi çalışırlarsa tabii, yani tabii bizimle paralel giderlerse tabii. Bizden önce bir hazırlık yapıp da sonradan bizden duyarlarsa ve farklı noktaları not ederlerse evet. Bu Kur'an'ımızı daha sağlıklı anlamış olduğumuz inancındayız ve kanaatindeyiz. Allah razı olsun evet. Efendim. Sağ değerli olun. İzleyicilerimize ben selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.